ต้องให้เข้าใจเหมือนอุปมามันอย่างคนเราลงเรือลำเดียวกันข้ามไปสู่ฝั่งโน้นอ้าวพอดีไปถึงคลื่นลมแรงกระทบเรือนายท้ายเรือเขาประกาศบอกให้ทุกคนตั้งใจอยู่นิ่งๆ อย่าเคลื่อนไหวไปมาอย่าสะดุ้งหวาดกลัวอะไรต่ออะไรเกินไปเพราะถ้าหากว่าตื่นว่ากลัวเราโวยวายไปแล้วเดี๋ยวก็เรือจมเมื่อเขาประกาศอย่างนี้แล้วคนผู้นั่งไปในเรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเขามันก็พากันจมน้ำตายลงในกลางแม่น้ำนั่นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละนายท้ายเรือก็คือครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำในทางปฏิบัติเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำอย่างไรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามเพราะว่าทุกคนนั่นนะมันต้องมีความเคารพต่อครูอาจารย์เป็นที่ตั้งถ้าใครไม่เคารพแล้วไม่ทำตามที่ครูอาจารย์แนะนำแล้วก็สามัคคีกันไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเหมือนอย่างนายท้ายเรือเขาประกาศให้นิ่งๆอย่าไว้ติ้งอย่างนี้กลัวตายดิ้นกระซับกระใสหน่อยนึงก็เรือจมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยใครก็อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงบอกใครก็อยากจะไม่ให้ใครล้ำหน้าในความเป็นอยู่แล้วก็ไม่รวมหัวกันไม่ได้อย่างนี้นะพูดจากันไม่รู้เรื่องนี่เช่นนี้แล้วมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เลยแล้วถึงอยู่ร่วมกันในการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เจริญนะถ้าเกิดขัดแย้งกันอยู่นั้นไม่เจริญเลยเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวลงทุกคนวางตัวลงต่อธรรมต่อวินัยต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปถือโน่นถือนี่อะไรวางลงว่าเราจะพยายามปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะให้วางตนลงอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระเจ้าแล้วใครจะสรรเสริญใครจะนินทาว่าไรก็แล้วแต่ผู้รู้ทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะ ไม่วันไหวถ้าตรวจดูตัวเองนะเห็นว่าตนเองมีปกติประพฤติถูกทางอยู่ไม่ได้ผิดทางอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้จะหวั่นไหวทำไมนะใครจะสรรเสริญนินทาก็แล้วแต่เรื่องเพราะว่าเรื่องสรรเสริญและนินทานี่มันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์นะนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่พระปฏิมาก็ยังรากินฉะนั้นมนุษย์เดินดินจะสิ้นคนนินทาวนะท่านจึงผูกคำกลอนไว้อย่างนี้นะเรื่องนะเราก็ต้องพิจารณาดูเอาข้อสำคัญอยู่ที่ว่านี่แหละเราดีแล้วหรือยังอ่ะเราทำดีหรือยังอ่ะสำคัญตรงนี้เมื่อพิจารณาเห็นว่าตัวเองทำดีอยู่แล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวั่นไหวเลยถ้าตนเองยังบกพร่องอยู่บางสิ่งบางอย่างก็เร่งพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่นั่นแหละไม่ต้องไปโทษคนที่เขาติชินนินทา อ๋อเขาติเรานึกว่าเราทำไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อรู้ตัวว่าไม่ดีแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเมื่อตนทำดีเข้าไปแล้วมันก็ดีเท่านั้นเองนะเรื่องไม่ดีทั้งหลายมันก็หายไปแต่เรื่องความถือมั่นนี่แหละอันสำคัญนะถือมั่นในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วดีชั่วอย่างไรมันก็ดับไปแล้วมันยังฟื้นเอาคืนมาอยู่ฟื้นเอาคืนมาเท่าไหร่มันก็มีเท่าเดิมนะมันก็ไม่มากไม่น้อยเท่านั้นนี่แหละความยึดถือให้สังเกตดูที่จริงเรื่องนั้นมันดับไปแล้วนะเมื่อใจเราไม่สนกับมันนะไม่นึกพื้นมันคืนมามันก็ไม่มีเลยเรื่องการปฏิบัติขอให้พากันทำอย่างนี้อย่าไปเอาเรื่องอดีตมาวิตกวิจารอย่างนู้นอย่างนี้คนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้อะไรต่ออะไรมันอย่าไปสนมันเลยการที่ว่าผู้นั้นดีอย่างนั้นผู้นี้ไม่ดีอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอดีตทั้งนั้นแหละเรื่องอดีตล่วงมาแล้วแต่จิตใจของผู้นั้นว่ายึดถืออยู่อย่างนั้นเราไม่ควรจะไปยึดถือถ้าไปยึดถืออยู่นั้นมันก็ไม่จบสักทีเลยเรื่องมันนะความดีความชั่วทั้งหลายความดีก็ไม่ต้องยึดถือความชั่วก็ไม่ยึดถืออันที่มันเป็นอดีตลงมาแล้วนะไอ้ความดีนั่นนะแม่ทำมาแต่ในอดีตก็ดีมันก็มาอยู่ที่จิตอันเป็นปัจจุบันนี้เองมันไม่ใช่ไปอยู่ในอดีตนู่นนะก็เรามารู้จิตตัวเองปัจจุบันนี้ว่าจิตดีอย่างนี้จิตได้ฝึกฝนให้ดีมาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็มารู้อยู่ปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ไปจะไปอ้างเอาอดีตล่วงมาแล้วนั้นไม่ได้มันดับมาแล้วหมดนั้นนะแต่ความดีที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันมารวมอยู่ที่จิตอันเป็นปัจจุบันมันไม่สูญหายไปไหนหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อเรามองเห็นว่าความดีคือบุญกุศลหรือคุณธรรมเนี่ยนี่แหละจะเป็นสิ่งที่พาเราให้พ้นทุกข์ไปได้ความชั่วไม่ใช่จะนำเราให้พ้นทุกข์มิจะพาไปสู่ทุกข์อย่างเดียวรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดเอาความชั่วไว้ปัจจุบันก็ไม่เอาอดีตล่วงมาแล้วก็ไม่ยึดไว้ความชั่วในปัจจุบันนี่ก็กำหนดละทิ้งไปเลยให้เหลือแต่ความดีอยู่ในใจความดีคืออะไรความดีก็คือจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลตั้งมั่นต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นะจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนใครแม้ใครจะมาเบียดเบียนตนก็ให้อภัยไปนี่แหละจิตที่เป็นธรรมจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะจิตที่เป็นบาปนั้นมันยึดมั่นในความโกรธความไม่พอใจนึกถึงแต่บุคคลที่น่าเกลียดน่าชังมาเวลาใดก็ใจขุ่นเข้าไปไอ้อย่างนี้เรียกว่ามันยึดเรื่องชั่วมาไว้ไม่ใช่เป็นของดีอ่ะมันชั่วฉะนั้นเราต้องรู้ตัวแล้วก็ละเว้นมันไปละทิ้งมันไปถ้ามันยังเหลือแต่จิตใจที่เป็นธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ เรียกว่าใจไม่อิจฉาพยาบาทเบียดเบียนใครใครจะเบียดเบียนตนตนก็ให้อภัยตนก็ไม่ถือโกรธเรื่องอดีตล่วงมาแล้วจะไปพื้นเอามาพูดกันสิ่งใดมันล่วงไปแล้วมันก็แล้วไปเลยเว้นแต่เรื่องดีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องพื้นความจำเอามาพูดกันอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรไอ้ความชั่วแล้วไม่ควรฟื้นฟูเอามาพูดมันเลยปล่อยให้มันไปตามลมตามแรงไปทั้งนั้นก็แล้วเรื่องกันไปพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังอย่างนี้นะทรงสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติตามทรงมุ่งอย่างนี้ให้เข้าใจเพราะว่าความยึดถือนี่นะมันทำให้คนทำกรรมดีกรรมชั่วมาในสงสารคันนานับชาติไม่ถ้วนเลยเอ้ากรรมดีก็อำนวยผลให้เป็นสุขไอ้กรรมชั่วก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์คราวใดกรรมดีให้ผลก็มีความสุขไปคราวใดกรรมชั่วให้ผลมีความทุกข์ไปเป็นอยู่นี่แหละที่ล่วงแล้วมานะแต่ละคนนะขอให้เข้าใจควรจะเบื่อหน่ายมันก็เนื่องมาแต่กรรมชั่วนี่เองเนี่ยมันหน่วงเหนี่ยวชีวิตไว้มันทำให้ชีวิตก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญไม่ได้เพราะมันคาความชั่วเนี่ยก็เคยพูดให้ฟังอยู่ไว้บ่อยขอให้เข้าใจความชั่วที่ตนสร้างขึ้นมาบ้างแล้วคนอื่นสร้างมากระทบกระทั่งกับตนบ้างหมู่นี้นะให้เข้าใจใครสร้างขึ้นมาก็ตามตนสร้างขึ้นมาคนอื่นสร้างขึ้นมาเราก็ไม่ยึดถือเอาไว้เมื่อรู้แล้วก็กำหนดละมันไปเลยถือเอาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันนี้เรามีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้วอย่างนี้ก็แล้วก็รักษาความดีของตัวเองไว้รักษาจิตดวงเดียวนี้เท่านี้เองแต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตนี้อย่าให้มันโลภอย่าให้มันโกรธอย่าให้มันหลงอย่าให้มันมัวเมาให้มันตื่นตัวอยู่เสมอนี่นะตื่นตัวว่าไม่มีอะไรอ่ะเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเท่านี้คนทุกวันนี้ยิ่งอายุสั้นมันก็ใกล้จะตายกันทุกคนนะมาอยู่ในวัดวาอารามนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้อยู่ไปนมนานอะไรอ่ะนั่นแหละเราสั่งสมเอาความดีไว้ในใจซะให้เต็มที่เลยตายเมื่อไรก็แล้วไปอย่างนี้นะบำรุงจิตให้รู้จริงเห็นจริงเข้าไปให้ได้จุดมุ่งหมายแท้ๆเราก็คือความรู้จริงนั่นเองเนี่ยการที่เราทำบุญกุศลทำความดีอะไรต่างๆนานาหมู่นี้นะบุญกุศลความดีอันเนี้ยมันหลอมหล่อเข้าไปในจิตใจนั่นนะมันทำให้ใจเกิดความรู้ยิ่งขึ้นได้นะจุดมุ่งหมายแท้จริงตรงนี้เองนะก็เพราะความไม่รู้จริงนี่แหละมันยังทำผิดบ้างทำถูกบ้างไปในสงสารนี่นะฮะนะความที่เป็นผู้ไม่สามารถจะคัดเลือกจัดสรรว่าความดีคืออย่างไรความชั่วคืออย่างไรเป็นผู้คัดเลือกไม่ได้เมื่อคัดเลือกไม่ได้มันก็ละมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราคัดเลือกด้วยปัญญาเข้าไปดูจิตตัวเองนี่นะ เพราะว่าดีหรือชั่วอะไรมันก็เกิดขึ้นที่จิตตั้งอยู่ที่จิตนี้เองถ้าว่าควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วเพ่งดูความคิดความนึกความรู้สึกของตัวเองอย่างว่านี้นะย่อมรู้ได้เลยนะทุกคนรู้ตัวเองได้ว่าตนเองมีความเห็นผิดอยู่หรือมีความเห็นถูกอยู่ยังไงมันรู้เองแหละวันนี้นะเป็นอย่างนั้นหรือว่าตนเองยังมันคล้องอยู่ในกิเลสอะไรเป็นอย่างนั้นมันก็รู้สิถ้าวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้มันก็รู้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ขอให้เข้าใจถ้าผู้ไม่ปฏิบัติแล้วก็มันก็ไม่ปรารถนาที่จะคัดเลือกดีมาถึงก็เอาชั่วมาถึงก็ยึดเอาไว้นี่เรียกว่าผู้ไม่ประสงค์ที่จะกำจัดความชั่วออกจากตัวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีแรกเราก็ต้องรู้สมมติซะก่อนนะเพราะว่าดีก็สมมติชั่วก็สมมติจิตมันยังหลุดพ้นต่อสมมตินี่ไม่ได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องเอาสมมุติทั้งสองอย่างนี้มาวินิจฉัยมาพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งมันเป็นงานเรื่องมันอันสมมุติฝ่ายชั่วนี่บุคคลใดยึดมั่นถือมั่นแล้วผู้นั้นมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปตามสมมุติชั่วนั้นสมมุติฝ่ายดีผู้ใดมายึดได้ฝ่ายดีเป็นอารมณ์อยู่มันก็ทำดีพูดดีไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่สมมุติทั้งนั้นแหละมันไม่สมมุติยังไงแล้วมันจะมีอะไรอยู่ในโลกอันนี้ลองดูสิอย่างว่าต้นไม้อย่างนี้มันว่ามันเป็นต้นไม้หรือไม่คนไปสมมติมันขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่ว่าต้นไม้เสร็จแล้วมันก็เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันอยู่เท่านั้นเองต้นไม้อันนั้นนั่นแหละท่านก็เรียกว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เจริญขึ้นเป็นอย่างนั้นคือว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละจากสมมุติแล้วให้ดำเนินไปในทางปรมัตถ์เพื่อจะได้ละสมมุตินั้นเมื่อละสมมุติได้แล้วมันก็เป็นธรรมแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมทางนั้นเลยเป็นธรรมชาติหมายความว่าอย่างนั้นเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนไปก็แตกดับไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นอยู่อย่างนี้โลกสันนิบาตอันนี้นะขอให้เข้าใจต้นไม้ใบหญ้าก็ดีคนสัตว์ก็ดีมันมีเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแตกมีดับไปสุดท้ายมันในการภาวนานะพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังที่จะให้ผู้ภาวนาทั้งหลายนะให้ปัญญาสอนจิตตัวเองให้ละสมมติบัญญัติต่างๆเหล่านี้ลงอย่าไปยึดเอาสมมติบัญญัติทั้งหลายไว้ แต่ว่าให้เป็นการละสมมุติปัญญัติภายในจิตใจของตัวเองแต่ละคนละคนเท่านั้นแต่ส่วนภายนอกแล้วเรื่องสมมุติปัญญัติเราก็เอามาใช้กันอยู่นั่นแหละใช้กันไม่ใช่ก็ไม่รู้เรื่องกันแต่เมื่อภาวนาเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมันมีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอิงอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองนี่แหละแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะแล้วใครจะเป็นผู้รู้อันนี้ใครเป็นผู้รู้สภาวะธรรมสภาวะธาตุเหล่านั้นนะนั่นแหละมันมีปัญหาตรงนั้นนะก็ดวงจิตนี่แหละดวงจิตนี่ก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งหมายความว่างั้นแต่มันมีประสิทธิภาพกลัวสภาวะธรรมอื่นๆให้เข้าใจงั้นเมื่อฝึกให้ดีแล้วมันสามารถกำหนดรู้สภาวะธาตุสภาวะธรรมต่างๆที่บังเกิดขึ้นและแปรปรวนแตกดับไปอยู่ในโลกอันนี้มันสามารถกำหนดรู้เท่าได้รู้แจ้งได้ไม่ยึดไม่ถือเอาสภาวะธาตุสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนถ้าจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนให้สงบให้ตั้งมั่นโดยดีแล้วมันจะรู้ความจริงของสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เลยมีแต่มันรู้ไปตามสมมุติบัญญัติของโลกเท่านั้นเองเช่นนั้นนะคนส่วนมากท่านมาฟังธรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วเดือดร้อนจิตใจมันอย่างไม่ถึงอันนี้เราพูดกันโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมถ้าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็พูดไปอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พากันเข้าใจอย่าให้ขาดทุนที่เรายอมสละลูกหลานบ้านช่องมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะจุดมุ่งหมายก็อยู่ตรงนี้ว่างั้นให้เข้าใจรวมความแล้วว่าอยู่พยายามละสมมุติบัญญัติต่างๆในโลกนี้ความประสงค์นะของการปฏิบัติธรรมนั่นเป็นขั้นสุดท้ายหมายความว่างั้น เมื่อเราภาวนาลงไปนะพิจารณาธาตุขันธ์อะไรผมขนและฟันหนังเนื้ออวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้กระจายออกไปดูแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นฐานไม่มีอะไรอยู่นานปีนานเบือนนานวันไปก็มีแต่ทำรุดทุดโทมไปเท่านั้นนี่แหละเรื่องสมมุติบัญญัติเหล่านี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละมันสอนใจตัวเองเข้าฉะนั้นอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเราของเขาให้ตั้งจิตอย่างนี้ทำความรู้ต่อตัวเองอย่างนี้พยายามทำความรู้ต่อตัวเองนี่เสมอไปมันไม่เป็นอย่างว่านี่คนส่วนมากเวลาฟังธรรมเข้าใจได้อยู่เวลาไปภาวนาก็พอเข้าใจได้อยู่แต่ออกจากภาวนามาแล้วสิวันนี้นะมันรักษาความรู้อันนั้นไว้ยังไม่ได้นั่นเองพอออกจากภาวนามาแล้วมันก็ยังมาถือเขาถือเราอยู่ทำเดิมอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้เรื่องมันให้เข้าใจมันต้องรักษาความรู้อันนี้ไว้ในใจเสมอทั้งที่ไม่ได้นั่งภาวนาสมาธิก็ตามยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็กำหนดรู้สภาวะธรรมสภาวะธาตุเหล่านี้อยู่เป็นของแตกเป็นของดับไม่ใช่ของใครกำหนดรู้อยู่นี่เสมอไปอันนี้แหละมันบกพร่องอยู่เป็นส่วนมากให้พากันเข้าใจ เหตุนั้นมันจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นมาถ้ามันรู้กันมันเข้าใจกันอย่างว่านี่แล้วไม่มีใครไม่มีใครทะเลาะกับใครละเพราะว่าจิตใจของแต่ละบุคคลอยู่ด้วยวิหารธรรมคือความจริงความจริงหมายความว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอาศัยธาตุขันธ์อันนี้อาศัยธาตุขันธ์อันนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากสมมุติบัญญัติเหล่านี้เท่านั้นเองเมื่อเราทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้แล้วก็จะไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆทำไมฮะนี่อันนี้ไอ้เรื่องที่น่ายินร้ายมากระทบเข้าก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่ในโลกมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ในแต่ละมันยังมีอยู่เนี่ยเราฝึกจิตนี้ให้รู้เท่าดีชั่วของโลกอยู่เนี่ยใครแสดงบทชั่วออกมาเราก็รู้ใครแสดงบทดีออกมาเราก็รู้เราไม่ยึดเอาทางนั้นแหละทั้งดีทั้งชั่วเรื่องภายนอกแล้วเราเอาดีในหัวใจตัวเองนี่ใจตัวเองดีแล้วใช้ได้เลยขอให้ทำใจอย่างนี้เสมอไปแล้วก็การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปก็ขอให้พากันเจริญด้วยคุณธรรมยิ่งขึ้นไปดังแนะนำสั่งสอนมานี้